Towarz na w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 maja, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Zaświadczenia o wyborze mają już w rękach nowi posłowie do Parlamentu Europejskiego. Do 1 września fizjoterapeuci i diagności laboratoryjni wstrzymali protest głodowy. Rodzice sześcioraczków z Tylmanowej dostali nowy samochód, kluczyki wręczył premier. Państwowa Komisja Wyborcza wręczyła posłom do Parlamentu Europejskiego zaświadczenie o wyborze. Uroczystość odbyła się w Sejmie, gdzie jest Martyna Szymczakowska. Powiedz, w jakich nastrojach przyszli europosłowie? No, oczywiście zadowoleni, uśmiechnięci, podkreślali, że to dla nich ważny i uroczysty dzień. W Sejmie stawili się niemal wszyscy wybrani przez Polaków w trakcie niedzielnych wyborów europosłowie. Wysłuchali słów zastępcy przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Wiesława Kozielewicza, który gratulując posłom mandatów nawiązał do słów świętego Jana Pawła II z 2003 roku, kiedy zachęcał Polaków, by wzięli udział w referendum wyborczym. Jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości Beata Mazurek z PiS-u mówiła dziennikarzom o swoich planach na pracę w Parlamencie Europejskim. Moją pasją i tym, co robiłam zawodowo od początku mojej pracy zawodowej, była polityka społeczna i na tym chcę się skoncentrować. Z kolei poseł Platformy Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz mówił, jak ważny jest to dla niego dzień. Zawsze to ważny moment przekazania zaświadczenia przez Komisję Wyborczą. Moment radosny, bo po ciężkiej kampanii wyborczej to takie trochę uwieńczenie tego wszystkiego, co robiliśmy przez ostatnie tygodnie. Po odebraniu zaświadczenia o wyborze posłowie wysłuchali części artystycznej i utworów Stanisława Moniuszki. A przypomnę, że pierwsze posiedzenie Parlamentu Europejskiego nowej kadencji rozpocznie się 2 lipca w Strasburgu. O czym mówiła Martyna Szymczakowska, dziękuję. Fizjoterapeuci i diagności laboratoryjni wstrzymali protest głodowy do 1 września. Dostali pisemne zapewnienie od ministra zdrowia wspólnego monitorowania rozmów z dyrektorami placówek i wypłaty podwyżek. Pierwsza rata od 1 lipca. Grupa pracowników protestowała 10 dni w jednym z warszawskich szpitali. Większość rehabilitantów w państwowych placówkach zarabia między 1600 a 1800 zł netto. Usprawnienia dostaw gazu i ropy, zwiększenie polskich inwestycji, wsparcie przy rozwiązywaniu konfliktów w Górski Karabach. Między innymi o tym rozmawiali prezydenci Polski i Azerbejdżanu. Prezydenci spotkali się w Baku. O szczegółach Karol Surówka. Prezydenci odbyli krótką rozmowę w cztery oczy, później dołączyli do nich ministrowie. Rozmawiali m.in. o zwiększeniu wymiany handlowej, możliwości wydobywania przez polskie firmy gazu ziemnego na Morzu Kaspijskim, czy stworzenia ośrodka polskich firm w Zatoce Baku-Alat. Andrzej Duda mówił też o rozbudowie szlaku transportowego między Polską a Azerbejdżanem. Wierzę w to, że gaz, jak i ropa naftowa będą płynęły także i do Polski. Polski prezydent zaoferował też wsparcie przy rozwiązaniu konfliktu wokół Górskiego Karabachu. Władze Azerbejdżanu od lat uważają, że teren ten jest nielegalnie okupowany. Patrzymy na dialog, który toczy się pod auspicjami OBWE i mamy nadzieję, że przyniesie on pozytywne skutki. Ilham Alijew podkreślał po spotkaniu z Andrzejem Dudą, że wymiana gospodarcza między Polską a Azerbejdżanem jest teraz niewystarczająco rozwinięta. Polityk podkreślał, że liczy na wykorzystanie tego potencjału w przyszłości. Z Baku, Karol Surówka, Polskie Radio. Pijany 29-latek z Łodzi wiózł autem 2-letniego syna, spowodował kolizję. Po badaniu alkomatem okazało się, że mężczyzna ma w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Dziecko, które wiózł z obrażeniami ciała, zostało przewiezione do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości grozi mu do 2 lat więzienia, a także utrata prawa jazdy. Za narażenie dziecka do 5 lat więzienia. Rodzice sześcioraczków z Tylmanowej dostali nowy samochód. Kluczyki do 9-osobowego Volkswagena wręczył im premier Mateusz Morawiecki. Auto kupiły Fundacja PKO BP i Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju. Jak mówili rodzice, tak duży samochód na pewno się przyda. Ich rodzina liczy teraz 9 osób, bo oprócz noworodków państwo Klaudia i Szymon Marcowie mają jeszcze starszego syna. To 12. doba pobytu noworodków w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Dwoje cały czas jest pod respiratorem. Największe obawy lekarzy są związane z adaptacją dzieci do samodzielnego oddychania. Jak mówi profesor Ryszard Lauterbach, są też i dobre informacje. Dużo niepokoju jeszcze jest przed nami, bo to jest dopiero 12. doba. Najbardziej cieszymy się z tego, że zaczynają zjadać coraz więcej samodzielnie. Jest to pokarm z banku mleka. I to jest pewien sygnał, że będziemy mogli już za paręnaście dni zrezygnować z podaży dożylnej.

tęsknota z braku przygód. W otchłani żyć bez pana, nie obraz to lecz rama. Amnezja, nie finezja, hieroglif, nie poezja. W otchłani być bez pani, gorzej niż za kratami. Niebyt tu bardzo ciemny, a zgon mój cóż daremny. W otchłani być bez pani, nie skała ja, nie granic. Wieczności nieprzekreślny, daj mi choć byt doczesny. Atrament. Jak książka bez autora, bez kompozytora, chorał. W otchłani być bez pani, sklep z ptasimi piórami i Joanna Kołaczkowska. Piosenka była, nie wiem czy pamiętasz, też na liście przebojów programu trzeciego wtedy. Tak, tak, pamiętam. A w ogóle dzień dobry, dzień dobry. Pamiętam i bardzo się cieszyłam i też ogromną przyjemność miałam podczas nagrania właśnie tej piosenki z Rysiem. Nagrywałam jeszcze tam inną taką piosenkę z nimi, wtedy jeszcze piosenkę taką o świętach Bożego Narodzenia, co było też zabawne, bo śpiewałam w moim mieście, że moje miasto, a to moje miasto Szczecin. Szczecin. Także było przez chwilę Szczecin był moim miastem, także jak jest gram w Szczecinie, to zawsze o tym mówię. No i też nagrywaliśmy z Rysiem teledysk do piosenki W otchłani. To było ciekawe, bo nagrywaliśmy telefonem komórkowym, ale normalnie był plan filmowy u Falenicy. Nagrywaliśmy, tam biegaliśmy po tej Falenicy. I Falenica udawała Szczecin. Ale tam bardzo pięknie było i nagrywaliśmy, potem to montowałam i oczywiście teledysk jest w internecie do obejrzenia. Widziałem ten teledysk. Mm-hmm. Nie wygląda na nagrany telefonem komórkowym, no, mówiąc szczerze. Porobiłam, bardzo narzucałam. Bardzo zawodowy teledysk. A potem narzucałam jakieś filtry, także wszystko wygląda porządnie. No to odkrywamy twoją nową twarz właśnie. Nie, właśnie, to nie jest pierwszy film pani Anny, no przecież Ajoj i cała seria. Tak. No tak, ale to tam była cała ekipa, która to kręciła. Tak, a tutaj po prostu trzy osoby, wzięliśmy dwa rowery, hulajnogę, ja mówię, a coś wymyślimy. Między innymi byliśmy w Falenickim, takiej stacja, kinostacja, kinokawiarnia, stacja Falenica. Bardzo przyjemne miejsce. Tak, właśnie kino. Tam w dawnej stacji kolejowej. Takie tak, świetne miejsce. Znakomite świetne. Ciasta i tak, filmy. Ciasta, kawa, dobra. O. Ale to my tak gadamy, ale nie powiedzieliśmy właściwie, dlaczego my się spotykamy. To znaczy, no mamy naprawdę poważny powód, właściwie nie wiem, czy to można tak powiedzieć, ale no chyba 30 lat twojej poważnej działalności scenicznej można, chyba tak można powiedzieć. No tak, to już tyle lat. Bo wcześniej była taka troszkę tam mniej poważna, a potem już potem. Przedtem, potem. Tak. Cały czas kabaret mnie się wierzyć nie chce, że to już to jest tyle lat, ale zawsze się tak pocieszam trochę myślą, że nie ma to znaczenia, co wcześniej, że cały czas muszę mieć przed sobą ten plan. Że jeszcze przed sobą jakąś muszę widzieć nadzieję i jakieś myśli, plany, przede wszystkim plany artystyczne i one zawsze są. No, ale plany, proszę bardzo, no to nie, słyszymy cię co tydzień w poranku trójki, tak, to po pierwsze, a po drugie... Powtórce. Powtórce to już są rzeczy stare, natomiast, czy tam powiedzmy z przeszłości, natomiast już dziś, już przedwczoraj, można było zobaczyć właściwie coś w rodzaju takiego twojego benefisu, the best of, z udziałem świetnych, wybitnych artystów, no przede wszystkim Stanisława Tyma. Tak, bo występuje Tomasz Jachimek, występuje pan Krzysztof Dałkrzewicz i my ze Stanisławem Tymem też coś razem robimy. Mamy taki bloczek wspólnych skeczów. Ja mam też sama, występuję też sama przez chwileczkę. Śpiewam taką nową piosenkę też między innymi ze Stanisławem Tymem. Też mamy wspólny skecz, zupełnie premierowo go zagraliśmy i będziemy grać go też w piątek. No i też Stanisław oczywiście ma też taki swój blok, swój własny blok, w którym występuje. No to jest oczywiście dla mnie ogromne wyróżnienie. Uwielbiam go, to jest moje guru. Ale wy od lat jakaś ta współpraca się... Tak. W filmie zagrała się epizod u Staszka Tyma. Tak, ja u niego zagrałam, on u nas zagrał, bo Stanisław zagrał w baśni o ludziach stąd szefa. Słynne, zielonogórskie, zagłębie kabaretowe. Tak. To już troszkę lat temu było, ale myślę, że są tacy wśród słuchaczy, którzy pamiętają te filmy. No wszystkim Robin Hood chyba był najsłynniejszy. Ja wiem, mi się wydaje, baśnie leciała w telewizji i to parokrotnie to jednak dało jej taką większą popularność. I chyba baśń była najfajniej zrobiona, chyba nam najlepiej wyszła. Bo Robin Hood to był taki trochę, powiedziałabym, był zabawny, ale bardzo powolny. Ta akcja się tam działa dość wolno. Sporo rzeczywiście w Zielonej Górze kręciliśmy, no i oczywiście kiedy zaprzyjaźniliśmy się ze Stanisławem Tymem, to było na Pace, na festiwalu w Krakowie. Czyli wszystko zaczyna się na Pace. Oczywiście. Wszystko się zaczyna na Pace. I nawet do dziś tak jest. Jeśli chodzi przynajmniej o kabarety, bo już stand-uperzy to już różnie z tym bywa. Ponieważ bardzo dużo stand-uperów, duża grupa zaczynała w kabarecie, to oczywiście też zaczynali na Pace, też się pojawiali na Pace. Bardzo spora grupa stand-uperów. Jest duża migracja. Jest bardzo roku. Właśnie ostatnio sporo kabareciarzy odchodzi do stand-upu. Myślę, że to nie jest przypadek w tym sensie, że po prostu technicznie jest łatwiej, że przychodzi jeden człowiek, a zebrać ekipę, która dobrze gra. Oczywiście tak. To są w ogóle zupełnie inne światy. Ale ty jednak wolisz w ekipach grać. To jest komedia, to jest rozśmieszanie, to jest rozśmieszanie, natomiast zupełnie dwa inne światy, bardzo inna materia, zupełnie na czym inny polegająca. Czasami wydaje mi się, że ludziom się, że jest takie przekonanie, że w stand-upie jest łatwiej, mi się wydaje, że jest bardzo trudno i tu. To są bardzo, bardzo wysublimowane sztuki, wcale nie takie proste. To teraz będzie potem. Jak już zrobiłaś tę przerwę, to teraz będzie potem. Szła dzieweczka do laseczka. Analiza utworu. Tak. Serdecznie zapraszamy. Świat to złożone problemy ludzkości i zagrożenia cywilizacyjne. Ja jestem złożonym problemem ludzkości. A wy? Teraz mamy zaszczyt przedstawić inscenizację utworu pod tytułem Szła dzieweczka do laseczka. Oj, słoneczko świeci, jedno, drugie, trzecie. Trzy są. Cicho, ślicznie jest. Ślicznie jest, ptaszki śpiewają. O, kukułka, kukułko, wykukaj mi, za ile lat wyjdę za mąż? No zwariowało dziewczę, zakukałbym się na śmierć. Ani razu, to już w tym roku. Pójdę dalej, a nuż kogoś napotkam. O! Szyszka? Nie Szyszka! Grzybek? Nie Grzybek! Nie Grzybek? Opa! Co ja zrobię z moim biednym bucikiem? O! Strumyk płynie! Gdy wypłuczę bucik... Rozpuściło się. Poda świata się rozpuściła. Napotkała myśliweczka bardzo szwarnego. Bardzo szwarny myśliweczek! Bardzo szwarny myśliweczek jestem. Przepraszam, że tak ręką. Myśliweczku, kochaneczku, bardzo mi ci rada, aha, bardzo mi ci rada, aha, bardzo mi ci rada, aha, bardzo mi ci nie, rada, Nie papraj, tyle tylko powiedz, czy nie masz chleba z masłem, głodny jestem. Miałam ci ja chleba z masłem, alem go zjadła. Aha. No, masz, babo, placek. A, dziękuję, ja już się najadłam. No, a czemu myśliweczek taki głodny? Zająca by sobie polował. Gdzie teraz dzieweczka zająca widziała? A, widziałam, koło domu był. A to chyba nie był zając. Szczekał. To na pewno nie był zając. A może by sobie myśliweczkę jeżyn nazbierał? Gdzie teraz dzieweczka jeżyny widziała? O, widziała, widziała, w fabryce widziała. Ale to chyba nie były jeżyny, co? Chyba nie. Szczekały. Nie no, kuły. A może to jeżyny? Chyba raczej drut kolczasty. Może chociaż las dzieweczka widziała? Jedno te dwa drzewa, co tu stoją. To nie żadne drzewa, tylko jakieś dwa pajace. Drzewa? Ja sama słyszałam, jak ten chudy mówił: Jałsika, Jałsika, wzywam sosnę. One tu po 2 godziny na zmianę stoją. Niech sobie stoją, jak taką pracę mają. Ale co ze mną będzie, czyżby mi przyszło zostać bardzo śwarnym, bezrobotnym? No bo tak, jeżyny druciane, słońca szczekają, drzewa na półprzewodnikach, dziecko z próbówki, no wszystko jakieś takie, kurde, sztuczne. No nie martw się, wiesz. Sztuczne. Sztuczne. Sztuczne. Sztuczne. Było nagrywane jakoś w 97 chyba. 97 rok. Właśnie zadałem Joannie Kołaczkowskiej pytanie, który to mógł być rok. Kabaret Szła potem. Dzieweczka i doszła to jest, do Laseczka. To jest bardzo stary numer. Bardzo stary numer z 87 roku, ale to jeszcze grany przez poprzednią osobę, która przez Ewę Sopielewską, która była w kabarecie potem, ale później jak ja już weszłam do kabaretu na stałe, do składu, no to ja już przejęłam ten sketch, a akurat to nagranie z 97 roku. Ja myślę też, że należy dodać, dokąd doszła do 6. piętra, bo myśmy powiedzieli wszystko, nie powiedzieliśmy, że, tak, grasz, tak, tak. Że grasz swój, no, ten rodzaj benefisu, już nie ja będziemy tak cię tutaj... Ja bym tak nie nazwała benefisem, nie. Ja nie, pamiętam taką nie. anegdotę Tomasza Jachimka, który też z tobą gra tak, tak. Wieczorem, który powiedział, jak to jako młody artysta kabaretowy razem z dwoma innymi dzisiaj gwiazdami kabaretu, Robertem Górskim i Marcinem Wójcikiem z Anim Rumru, po którejś płace, kiedy byli, czy też występowali, czy dostali nagrody, siedzieli tak na schodach, popijając piwo i mówią: jak zaczniemy mieć benefisy, to się skończymy. Oczywiście. A okazuje oczywiście. Się, że... A ta anegdota została powiedziana, uwaga, na benefisie takim właściwie roście Roberta Górskiego na 25-lecie jego pracy. Mhm. Od czasu do czasu dobry benefis dobrze robi artyście, jestem przekonany. Chociaż myśmy sobie rzeczywiście w kabarecie potem obiecali, że zero jubileuszy, a już na pewno nie benefis, bo to już będzie wtedy, bo to będzie znaczyło, że końcówka. Nie poddajemy się, cały czas jesteśmy młodzi. Ale myślisz, że jest jeszcze szansa, żeby kabaret potem, no jednak właściwie chyba najważniejsza formacja kabaretowa lat 90. Zagrał jeszcze kiedyś? Nie, myślę, że nie. No nie, wszyscy już nie żyją, właśnie tak, bo Adam Pernal, nasz pianista, nie żyje, ale nawet gdyby Adaś żył, to jednak myślę, że nie, właśnie, że myślę, że wskrzeszanie nawet na chwilę nie ma chyba najmniejszego sensu. Ja sobie tak zawsze wyobrażam, gdyby Beatlesi mieli też szansę, bo ich tak ubóstwiam, gdyby Beatlesi mieli szansę zagrać jakiś jeden koncert wspólnie, no gdyby oczywiście Lennon żył, no i teraz Harrison też przecież nie żyje. Mm-hmm. Gdyby oni wszyscy żyli, mieli szansę zagrać, czy ja bym chciała? I myślę sobie, że jednak nie. No takie próby były. Wolę zachować tą legendę, że oni byli tacy, jak w tamtym momencie. Kiedy z kabaretami i z zespołami takie próby były i rzeczywiście... Czasem chyba lepiej zachować w pamięci najlepsze momenty. Po co wracać do czegoś, co już nie istnieje? No, oczywiście fani i no, ludzie, widzowie mają zupełnie pewnie inne zdanie na ten temat i chętnie by ujrzeli, ale mi się wydaje, że to jest tak, oni by poszli na taki koncert, byłoby fajnie, miło, albo może właśnie nie do końca, nie daj Boże, ale jednak wychodząc, nawet jakby było super, wychodząc, powiedzieliby sobie, ale to jednak nie to. Co 30 lat temu. No tak, bo to było 30 lat temu. No i tyle. I trzeba się tylko z tym pogodzić i już. Ale właściwie Kabaret Hrabi to jest taki, można powiedzieć, naturalny następca Potemów. No tak, no dwójka z Potemów znalazła się w Hrabi, więc trochę też przejęliśmy klimat, nasz i humor, i całą tę wiedzę, którą żeśmy przecież zdobyli od Władka Sikory, bo on nas bardzo dużo nauczył. On sam to odkrywał oczywiście w trakcie, był takim samorodkiem i sam starał się to wszystko odkryć. Ale był taki, można powiedzieć, spiritus mowę z całej sceny zielonogórskiej. Do tej pory jest, jak się okazuje. Do tej pory jest, cały czas pisze, ma czynną głowę. Podziwiam go i to jest takie właśnie obok Stanisława Tyma też mój najważniejsza osoba. Taka, no i też no, kabaretowo, jako mój wzór, moje guru, powiedziałam, moje guru. Bardzo pozdrawiamy Zieloną Górę. Naprawdę wiemy, że tam wciąż grają kabarety i mam nadzieję, że nas słuchają. My wiemy, że wy tam jesteście. Tak. No i Władek Sikora, absolutnie, absolutnie fantastyczny, najlepszy. No i my w Hrabi też to było takie ciekawe, bo bardzo dużo nas Władek uczył w trakcie, jak byliśmy w kabarecie potem. Natomiast kiedy zaczęłam grać w Hrabi, czyli po wielu latach po rozwiązaniu kabaretu potem, no po trzech, może nie tak dużo, ale to dla mnie było bardzo długo. I kiedy zaczęłam grać w Hrabi, kiedy już nie mieliśmy Władka lidera, już nie mieliśmy kogoś, kto wszystkim się zajmuje, pisze i tak dalej, to trochę wzięliśmy to na siebie z Darkiem Kamysem. Wzięliśmy na siebie ten ciężar odpowiedzialności i przez to, że ja musiałam napisać, wyreżyserować, pociągnąć, zaplanować coś, jakby wróciły do mnie całe te nauki, wszystkie te nauki, które dostałam od Władka. Czyli wyższa szkoła kabaretu. Tak, i to po prostu, kiedy musiałam sama sobie z tym poradzić, to wtedy to cała ta wiedza na mnie spłynęła. Zaczęłam rozumieć też, o czym on mówił. Zaczęłam też rozumieć, co nam starał się przekazać Stasiek Tym. Bo bardzo często rozmawialiśmy, występowaliśmy razem ze Stanisławem w Rampie. Myśmy grali bajki dla potłuczonych, a Stanisław grał Kawałek Szczęścia. No i byłem na tym, pamiętam, tak, w latach 90. Tak, widziałem. Tak, to 90, 91 rok. No i myśmy się tam, to było tak, że kiedy Stanisław miał swoją część, występował w swojej części, to my, nie było tak, że siedzieliśmy w garderobie, tylko siedzieliśmy na widowni i pilnie go obserwowaliśmy. No Sikora to po prostu nie mógł tego zrozumieć, co w tym Staśku jest, co on takiego robi, że to słowo, które pada ze sceny, tak bardzo dociera do widza. Bardzo starał się to zgłębić, potem wracaliśmy do Zielonej Góry, trochę to ćwiczyliśmy, staraliśmy się, cały czas się staraliśmy rozwijać. Ale teraz, po wielu latach, Stasiek nam mówił i to, co prezentował, do mnie dotarło. Całkiem niedawno dopiero. Czy teraz straszne panią chwali? To jest. Proszę? Czy teraz panią chwali jako swoją uczennicę? Stanisław? No tak. Chwali mnie, no chwali, jest przyjemnie. Dobrze. Jak wyuczył, to teraz ma z kim występować wspólnie. No. To jest taki naturalny, jak w filmie, który ostatnio zrobił chyba światową furorę, w filmie Narodziny Gwiazdy, prawda? Nauczył, to ma z kim występować. Dokładnie. A potem już jakby ten wychowanek zaczyna nowe życie, no w tym przypadku również nowe życie osobiste. Mm-hmm. Ale to już nie wchodźmy w to, naprawdę. Myślę, że skoro został wywołany zespół The Beatles, no to chyba spełnimy prośbę naszego gościa. Oczywiście. Jaki kawałek? No, jest najlepszy. Jaki? All You Need Is Love. A, to prawda. Wszystkie są cudowne. Jak powiedzielibyście każdy tytuł Beatlesów, to wszystkie są najlepsze. Zapraszamy. We'll be right back. Naszym gościem jest Joanna Kołaczkowska. A ulubiony zespołem Joanny są The Beatles i to było All You Need Is Love. Hymn, wielki hymn. Na cześć miłości. Na cześć miłości i czasów hipisowskich też. Ja ich uwielbiam w całości. Cokolwiek, wszystko. Pani Joanno, pani dla mnie za mało śpiewa, bo... Tak? Strasznie lubię pani głos w piosenkach. Tych piosenek nie ma za dużo. Teraz przygotowując się do audycji szukałem. Bo nie ma ich, bo nie nagrałam ich po prostu w studio, bo tylko takie wersje raczej się nadają do puszczenia. Ale na pewno nagram teraz w lipcu. 30 lipca mam premierę recitalu. To już jest taka dobra wiadomość, bo będę miała cały swój program, no około 15 piosenek, wszystkie nowiusieńkie. No premiera będzie w bardzo nietypowym miejscu, w Drzonowie. To nie będzie taka otwarta premiera, no nie mogę państwa zaprosić do Drzonowa. Drzonów to miasto Drzona, tak? To jest wieś przy Zielonej Górze, mieszka tam nasz pianista Łukasz Pietrz. Robimy to u niego w ogrodzie. Tak wymyśliłam, że zapraszamy same rodziny. Także przepraszam państwa, że nie mogę zaprosić. Jak tylko będę grała jak tam w Warszawie... Jak ogród powiększą, to wtedy. Ale tak sobie wymyśliłam, ponieważ okazało się, że w większości piosenek, tych, które napisaliśmy, jest jakiś wątek związany ze zbożem. Ze zbożem, z kukurydzą, z polami, z sianem. Nawet Szła Dzieweczka, mimo że to nie jest twoja piosenka. Zboża. Także jest tego bardzo dużo. Jakieś maki nagle, facet stojący w polu. Ja tego nie zrobiłam celowo, ale rzeczywiście dla mnie to jest motyw zbóż, łan, chleba. Jest dla mnie taki bardzo... I wzruszające jednocześnie jakieś takie, no, inspiruje mnie do poczucia humoru i do jakiejś zabawy. No i w związku z tym postanowiłam, że ta premiera będzie się odbywała w zbożu. I kawałek, a to nasz Łukasz... Proszę. To chłop wam da za to zboże stratowane. Ale ono nie będzie stracone. My je zbierzemy, potem z tego snopek powstanie. Robimy tak. Więc nasz Łukasz tam w tym Drzonowie ma kawałeczek pola za płotem. W związku z tym tam poprosił rolnika, który mu to tam zaorał i posiał zboże. I to Łukasz robi zdjęcie, dokumentację. Najpierw oczywiście nic nie było widać, a już wzrastają te ździebełka tam. To jest zboże jare. Ja nie wiem, ja kończyłam szkołę ogrodniczą, ale ja nie wiem. Jare? Tak? Jare. Ja kończyłem polonistykę. To kiedy się jare? To kiedy się jare w tym sieje? Wiosną się sieje. O, zimę jest zimą zielone, z tego co wiem. To jare. To dobrze, to odbędzie się recital w zbożu jarym. No więc tak, to zboże rośnie, Łukasz robi dokumentację i do końca lipca ono powinno być w takiej formie już takiej, no, przed żniwami. I w takim zbożu ustawimy scenę, tylko kawałeczek zniszczymy, malusieńką scenkę, oświetlimy, prawda, wszystko będzie jak trzeba i ludzie będą siedzieli w polu, też na krzesełkach. Pomyślałam, żeby zrobić taki recital, premierę tego recitalu, trochę zabierając sobie stresu, bałabym się tak dla widowni, która po prostu kupi bilety, ponieważ jest to dla mnie nowa sytuacja. To, że ja gram w kabarecie, że ja występuję i to oczywiście jest dla mnie naturalne miejsce, to jedno, ale jak się robi recital, to jest chyba zupełnie inny świat i muszę się do tego troszeczkę inaczej zabrać, ponieważ, no wiadomo, będę musiała wypełnić jakoś te piosenki, poza tym to między piosenkami, poza tym ludzie na pewno będą oczekiwali, no, że skoro Kołaczkowska, no to będzie zabawnie. Piosenki są lekko zabawne, ale muszę też pomiędzy piosenkami jakoś ten czas zapełnić, no nie tylko chodzi o zapełnienie, ale nawiązanie kontaktu, więc ja to muszę najpierw bezpiecznie to zagrać, tak sobie wymyśliłam w tym zbożu, taki bardziej happening to będzie, no i a później już oczywiście będę występować już dla widzów, także państwa wtedy będę zapraszać. Jaka trasa? Płyta? Płyta na pewno, oj, na pewno, ale myślę... No to się już umawiamy na następną rozmowę. Absolutnie, płyta jak najbardziej. Premiery. Z tym, że pomyślałam sobie, że bo miałam propozycję, żeby nagrać już płytę, ale nie chciałam. Ja myślę, że tak też jestem nauczona i też tak sama czuję, że taka droga jest dobra, że najpierw scena i najpierw trzeba materiał ośpiewać, ograć, żeby on dostał tego ducha, a dopiero później wejść do studia. To jeszcze teraz nie padło najważniejsze pytanie. Czyje to będą piosenki, w sensie czyjego autorstwa? Teksty, muzyka, kto? Tak, no to muzyka w największej części Łukasz Pietrz, bardzo dużo czyli numerów. Pianista, kabaretu hrabi. Tak, tak, już mamy, proszę, Zdrzonowa, tak, Zdrzonowa. On się niedługo przeprowadzi, ale to nie będzie bardzo różniła się ta nazwa. Bardzo niedaleko, jeszcze trudniejsza nazwa tej wioseczki, przy Zielonej Górze. No, w każdym razie Łukasz Pietrz, zobaczymy jeszcze jak z innymi kompozytorami, ponieważ jeszcze rozmawiam, ale większość Łukasz. Teksty Władek Sikora, Dariusz Kamys, ja też piszę. Może Łukasz jeszcze też coś napisze, bo jest bardzo zdolny. Artur Andrus, dwie piosenki z Arturem Andrusem napisaliśmy. Ale w duecie zaśpiewacie? Nie, to nie. Tylko powiem tak, razem się spotkaliśmy i razem napisaliśmy. Mam też piosenkę wigilijną, no ale to oczywiście piosenka tylko w czasie Wigilii. Ale bardzo marzyłam o tym, żeby mieć piosenkę wigilijną, taką właśnie tylko związaną ze świętami, także będę ją śpiewała już od końca listopada. No my tu mamy karpie, więc... No tak. Tu mamy taką, ale wy macie zawsze świeżutkie karpie. Tak. Zawsze nowiusieńki tekst. Michał Zabłocki w tym roku napisał. Mhm. No to ja myślę, że jak już... Już napisał. Nie, w tamtym, przepraszam, w ostatnim. Kto będzie takiego, pisał nowy? A nie wiemy tego. To się jeszcze okaże, ale to ja myślę, że tak, no jak już powiedzieliśmy A, to trzeba powiedzieć B. Czyli B? Artur Andrus po prostu. Teraz będzie ta piosenka, którą napisał dla ciebie Artur, czyli Paletki Amona. A, no tak. Daleko na krańcu świata urodził się Amnon Armata, co mógłby mieć każdą kobietę, a ma kolekcję paletek. Angielskie turystki wzdychają, it's hot, that Amnon is king of mad pot. Amnon, Amnon, obejrzyj się wreszcie za mną, popatrz na kibić kobietki, porzuć te swoje paletki. Amnon, Amnon! Gdy znudzi mu się już granie, pokażę ci Amnon mieszkanie. Paletek ma pełne ściany, za darmo za free not money. Rosyjskie turystki wzdychają, no what? Tak Amnon i grajet, mat kot. Amnon, Amnon, obejrzyj się wreszcie za mną. Popatrz na kibić kobietki, porzuć te swoje paletki. Amnon, Amnon. Paletek ma Amnon 300 i stół w kształcie dużej paletki. Paletki haftuje na dresie, paletko w paletki na jesień. Niemieckie turystki wzdychają, mein Gott, I'm not spilt super, mat kot. Amnon, Amnon, obejrzyj się wreszcie za mną. Popatrz na kibić kobietki, porzuć te swoje paletki. Amnon, Amnon. Gdy kiedyś wam się przydarzy Amnona spotkać na plaży, nie brońcie się, drogie panie, no niech wam pokaże mieszkanie. Na pasję nie ma tabletki i nikt nie rozwiąże zagadki, po co Amnon armata zbiera paletki, a Anton paletka nalepki na armatki. Amnon, Amnon, obejrzyj się wreszcie za mną, popatrz na kibić kobietki, porzuć te swoje paletki. Amnon, Amnon, Amnon. Podczas piosenki Joanna Kołaczkowska powiedziała nam jej historię. Ten tekst napisał Artur Andrus. Joasia tę piosenkę wykonywała i ona ma bardzo ciekawy, jak to powiedzieć, ciąg dalszy. Tak, tak, to w ogóle jakaś niesamowita historia kosmiczna, bo to oczywiście Amnon z piosenki, to ten pan oczywiście istnieje, bo to oni był taki materiał wtedy w Trójce robiony. I jakaś para, jakieś małżeństwo dotarło. I z czego Amnon był znany? Powiedzmy no właśnie, jeszcze, żeby... Z tych paletek, że on tam... To jakaś gra plażowa, taka tak? gra plażowa i on tam mnóstwo tych paletek ma. Wszystko ma w domu z tych paletek zrobione i stół, bo tam było cały materiał też był ożenił zrobiony. Ożenił się podobno też z paletką. Przynajmniej tak wynika z piosenki. Tak. No i wszystko ma tam w domu ponad 300 paletek. No jakaś taka szalona historia. Oni była, i potem jakaś para z Polski trafiła do na tą plażę, gdzieś tam wypoczywali i poszli do niego i pokazali mu cały ten materiał, że jest o nim piosenka w Polsce zrobiona. No i był taki zdziwiony, w ogóle szczęśliwy, uradowany. I jest gdzieś nagranie w internecie właśnie z tego spotkania. Ci państwo z Polski nagrali z tym panem Amnonem jakąś rozmowę i on tam jakieś pozdrowienia przesyła i tak dalej. No historia jakaś niesamowita. No. Mnie to też trochę nie dziwi z tego powodu, że nie dalej jak miesiąc temu byłem w Izraelu. I spotkałeś pana Amnona. Nie, ale spotkałem tam tak dużo Polaków, no że są podobno 3 loty dziennie do Tel Awiwu i naprawdę bardzo łatwo jest Polaków spotkać, czy to na plaży, czy to nie na plaży, więc myślę, że po prostu fani twórczości... Każdy może sobie pójść, dotknąć Amnona, porozmawiać. On już ma dosyć. A no, powinno się okazać tak, że on już ma absolutnie nienawidzi nas, nienawidzi Polski. Tam on zmienia plażę po tak, prostu. Tak, tak, o właśnie, on zmienia plażę. Albo hobby. To jeszcze wróćmy na chwilę, bośmy nie skończyli tego wątku. Właściwie, jak to powiedzieć, kabaret Hrabi i różne aktywności ekipy tego kabaretu. No taką bardzo ważną dla was aktywnością byli spadkobiercy. Ty tam właściwie byłaś od samego początku. Tak, jako, od samego początku, to prawda. Jako no, jedna z 3 czy 4 osób. Mhm. Zawsze byłam Dorin. Od 93 roku byłam Dorin. To strasznie dawno. Makabrycznie dawno. No i w pewnym momencie, no byśmy, bo spadkobiercy to rzeczywiście chyba było pierwsze impro w Polsce, bo wcześniej rzeczywiście, teraz jest mnóstwo grup improwizacyjnych. Ta improwizacja w postaci też gier, jakby całej tej idei dotarła do Polski, teraz jest bardzo to impro się rozwija. Mhm. Tak podobnie, w podobnym tempie jak stand-up. Natomiast w tamtych czasach w ogóle nie było czegoś, nie improwizowało się tak dużo. To był cały zamysł polegający na absolutnej improwizacji. Myśmy nie wiedzieli, co tak? się wydarzy, wchodząc na scenę. Wchodziła pani na scenę, nie wiedząc, tak. o czym będzie mówić za chwilę? Tak, tak, tak, tak, absolutnie. Mieliśmy tylko taki zarys zrobiony, bo cały zamysł Spadkobierców, serialu improwizowanego Spadkobiercy, to jest zamysł idea Darka Kamysa, mojego szwagra. I Kamol to wymyślił, jego ksywka Kamol, i on to wymyślił, ale przed wejściem na scenę dostawaliśmy taką małą rozpiskę, ale to brzmiało mniej więcej. Dorin i Ken rozmawiają o zaręczynach. I gładko szło, czy często robi się powtórki? Nie, szło od razu. Nie, nie, nie było, nie było szans. Nie, to... nie było, nie, nie chcieliśmy robić powtórek. Mhm. Wydawało nam się, że to, że podchodziliśmy tak do tej improwizacji tak w takim ojcowski sposób, że my tu wszystko, prawda, sobie sami wymyśliliśmy i jednym z założeń było, że nie powtarzamy, bo co się wydarzyło, to się wydarzyło i to ma być takie. I oczywiście na początku nie nagrywaliśmy tego do telewizji, bo to, że się pojawiło w telewizji, to był trochę przypadek i rzeczywiście dopiero po latach, bo chyba dopiero w, nie wiem, 5-6 lat temu nagraliśmy. Nie, nie, wcześniej. Ale na pewno to już było, wymyślone kilkanaście lat wcześniej, a pojawiło się to w telewizji, wydaje mi się, mniej więcej to było jakieś 10 lat temu. I to miało też 10 chyba odsłon. Tak, tak, to mogło być, tak patrzę po fryzurze, teraz sobie przypominam, jaką miała fryzurę, i po szczupłości, to zawsze sobie przypominam lata, które to było. To mogło być rzeczywiście 10 lat temu, a natomiast w 93 najpierw Spadkobiercy na scenie powstali i myśmy grali Spadkobierców raz w tygodniu. I dlaczego to byli Spadkobiercy? No bo to też warto dodać, no bo to był jeszcze moment wielkiej, gigantycznej, niewyobrażalnej wręcz popularności Dynastii. Tak, tak. Słynnego serialu, który właściwie chyba do tej pory tak w powszechnym odbiorze zostały dwie rzeczy. Jedna to Alexis jako symbol zła. Oczywiście. A druga to, że córka Blake'a została porwana przez kosmitów. Mam wrażenie. Nie pamiętam jej imienia, nie, ale do tej pory... Oni wszyscy tam byli porywani bez przerwy. I oddawani w stanie zmienionym. Oczywiście, tak, tak. I tam operacje plastyczne, wszystko cuda. No to my, u nas, naszą Alexis, myśmy też mieli swoją Alexis, tylko w postaci męskiej. Delay. To był bardzo zły człowiek. Grał go Janek Rewers. Nawet przez jakiś czas przewinął się Stanisław tym też przez serial Spadkobiercy. Zagrali zresztą z Jankiem Rewersem, z naszą Alexis, bardzo słynną scenę na pace. Ponieważ myśmy, tak jak mówię, myśmy grali Spadkobierców raz w tygodniu. Darek uznał, że jak ściągnąć, bo zastanawiał się, jak ściągnąć do klubu studentów. I to była Zielona Góra wtedy. Tak, klub Gęba. Mhm. Jak ściągnąć ludzi, którzy mieszkają w tym samym budynku, gdzie klub Gęba, w pokojach, żeby zechcieli przyjść. No to co, serial. Zróbmy taki serial improwizacyjny, żeby szybko szło, żeby szybko się to łatwo robiło, żeby nie za dużo wysiłku, to może improwizowany. Żeby dziewczyny w kapciach chciały przychodzić na kolejne odcinki, żeby je ściągać fabułą. Aha. No to co? No to zrobimy parodię dynastii, to zrobimy swoją Alexis i tak dalej, i tak dalej. No były to też, pamiętam te czasy, że w tym czasie w radiu Szymon Majewski robił też parodię. To był naprawdę czas wielkich parodii, popularnych parodii dynastii. Aha. To tak akurat tej wersji nie znałam, ale no, w każdym razie myśmy to robili regularnie, raz w tygodniu, nowy odcinek. Improwizowany, czyli bez przygotowania. Po prostu się tylko ubieraliśmy, scenografia była skandaliczna, bo po prostu beznadziejna, wszystko z kartonów zrobione, nie stać nas było na to, żeby tam, powiedzmy, oni pili, bo to wielki świat, więc jakieś tam drinki powinny być, no i ten blichtr, którego myśmy nie mieli, bo nie stać nas było na żadne stroje, nam wszystko to kupione w lumpeksie. Później jak robiliśmy w telewizji, to nas nareszcie jakoś fajnie ubrano. To już było w Warszawie, w Palladium. Tak, postawiono barek, jakaś scenografia tam, że niby wielki świat. Myśmy to grali co tydzień oraz na wszystkich festiwalach ważnych w Polsce. A czy tam w Gębie udało się uzyskać efekt, że przychodziły te same osoby zaciekawione fabułą? Tak, tak, przychodzili ludzie, no to zrobiło taką furorę szaloną. W związku z tym, jak za chwilę potem zaczęliśmy wyjeżdżać na festiwale, bo zawsze się zaczynał, tak wiosną zaczynał się cały kalendarz, tak, tych festiwali. Na początku ich było nie za dużo. No to my wiedzieliśmy, że od razu zabieramy ze sobą serial na te festiwale, żeby pokazać, że mamy serial. I jak przyjeżdżaliśmy na festiwal, no to dla nas też ważne było, żeby zaangażować innych. Zawsze to tak robiliśmy w Zielonej Górze, że jakieś było dzianie, jakaś sytuacja sceniczna, jakiś spektakl. To dla nas najważniejsze było nie tylko go zrobić, ale zaangażować ludzi, żeby też ludzie przychodzili z pokoju, żeby przychodzili ludzie, którzy pierwszy raz chcą wystąpić, którzy chcą zadebiutować. I to dla nas było najważniejsze, żeby ich wciągnąć. W związku z tym, jak przyjeżdżaliśmy na pakę, na jakiś festiwal i mieliśmy zagrać, cokolwiek zagrać, albo na przykład Spadkobierców, to dla nas istotne było, żeby zaangażować też innych. I pojawiali się różni artyści z innych kabaretów, zapraszaliśmy, czyli czasami było tak, że brata zagrał kto inny niż ten brat George'a na przykład, albo Billego, i ktoś inny, albo Dilleya, kto inny niż u nas w Zielonej Górze. I stąd się pojawiali Robert Górski, Marcin Wójcik, tak, oczywiście. Stanisław Tym, Maciek Sztur kiedyś też się pojawił. Po prostu wszyscy, którzy... Artur Andrus długo grał też. Artur. No i później, kiedy po latach właśnie pojawiła się taka idea, żeby zrobić to do telewizji, od razu już Dariusz Kamys miał pomysł, żeby Góral został bratem, żeby został George'em. Czyli ekipa już była sprawdzona. I już była sprawdzona i myśmy się z nimi najlepiej czuli na... Jak proszę? W bojach. W boju, oczywiście, w boju. Kiedy my zobaczyliśmy, że Artur Andrus tu by się nadawał na ojca, chociaż oczywiście był młodszy od nas, to mnie zawsze bardzo bawiło, że ja byłam jego córką, a Artur jest ode mnie dużo młodszy, proszę Państwa, dużo młodszy. No i tak, Ale i tak, dobrze tak, wyglądał w fularze. To. Tak. Pamiętam, że Artur nosił fular na tych waszych przedstawieniach, z tego co pamiętam. To teraz mamy dwa wyjścia, moim zdaniem. Możemy zrobić tak. Beatlesi albo Andrzeju. Co wolimy? Ja bym wolała Beatlesów. Beatlesów, a potem jeszcze chwilkę porozmawiamy i na koniec Andrzeju, dobra? Dobra. Poprosimy. You heard she loves you, and you know you should be glad. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, yeah, yeah. With a love like that, you know you should be glad. You know it's up to you. I think it's only fair. Why turn her to do? Apologize to her. You know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. Widzę, że spadkobiercy to temat na osobne spotkanie. Niestety czas nas goni. Ale powiedzmy, że zgodnie z życzeniem naszego gościa, znowu byli Beatlesi, She Loves You. O. My też love. O. Oczywiście słuchacze Trójki też kochają Joannę Kołaczkowską. No, i już umówiliśmy się, że wróci tutaj z tymi piosenkami nowymi. Bardzo, bardzo chętnie, oczywiście. A ja byłam na McCartneyu teraz w Krakowie. Jak był. Ja też byłem. Tak? Tak, wspaniały koncert. Świetny, ale ja źle słyszałam. Ja byłam tak całkiem z boku, a beznadziejnie słyszałam, ale patrzyłam cały czas na niego. I dodajmy, ja że to jest dowód, że stary człowiek i może, ponieważ już ma swoje lata, pan Paul, dobrze po 70 i tak. Ani na chwilę przez 3 godziny nie zszedł ze sceny. Tak, dobrze, świetnie. Że nie zszedł. Ale naprawdę w dobrej formie. Trochę głos, wydaje mi się, że... Momentami, bo ja byłam na poprzednim koncercie, jak był tutaj na stadionie, to miał no, trochę lepiej dawać. Ale to co, to jest twój duet marzeń, tak? Z Paulem McCartneyem. No, ja go kocham. No spróbujemy. Wiem, że to się źle skończy. Radio ma dużą siłę. Spróbujemy pana Paula namówić, bo no. My mieliśmy patronat nad tym ostatnim koncertem, także będziemy nad tym pracować. Ciśnijcie go, ciśnijcie. Będziemy cisnąć. No to już chyba się pożegnamy. No przykro nam, ale musimy się żegnać. Co, już koniec? Już koniec. Już nic nie powiem. Możesz jeszcze coś powiedzieć na pożegnanie? I bardzo żegnam państwa. No i tak właśnie ubolewam, że maj się kończy. Niech on się nie kończy. Szkoda, że... No, ostatni dzień szkoda, maja, ale za to mogą maja. Państwo wieczorem iść na występ. Tak, zapraszamy do teatru 6. piętro, chociaż nie wiem, czy jeszcze są bilety. Nie ma. Nie ma. Ale spróbować można. Ale spróbować. No, pewnie. Albo wiedzieć. Teraz państwo mają wiedzę. A tak byliście bez wiedzy. No to żegnamy się. Naszym gościem i państwa gościem była Joanna Kołaczkowska. Ja nazywam się Mariusz Cieślik. Współprowadzący nazywa się Łukasz Szwed. A na koniec będzie piosenka, która była na liście przebojów na miejscu bodaj 6. Szóstym, tak. Przez chwilę. Przez chwilę, ale była. No, na naszej liście przebojów. No, chyba państwo nie głosowali za długo. To na następną prosimy głosować. Mam żal. Song porzuconej. Na pożegnanie song porzuconej Joanna Kołaczkowska. Ręce, ręce, yeah, you.